ایسے تاتا آئے جو وہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا سہنے کی آمد مرحبا مہنے کی آمد مرحبا تاہا کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا پیارے مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا میرے آقا آئے جو میرے آ